चर्मोदरेह कुरे हिंसार्तानां च समान कर्मकानां। हिंसार्थ को धातु समान कर्म को हो, तृतीयांत उपपद्य अनुप्रयोग धातु ना समान कर्म का धिंसार्थानां नमुल्स्यात्। ये थोड़ा कम, हिंसार्थानां च समान कर्म का नाम तृतीयांत उपपदे अनुप्रयोग धातु ना, तृतीयांत उपपद हो, तृतीयांते उपपदे अनुप्रयोग धातु ना समान कर्म का था। अनुप्रयोग जिस धातु का अनुप्रयोग पश्चात प्रयोग होता है उसका जो कर्म उसी कर्म अन्य का हो समान कर्म का, हिंसार्थक धातु से नमल होगा। इसे दंडेन उपघातम गाहा का कालयति, तो दंडेन उपघात दंड से हिंसा करता है गो को, और अनुप्रयोग धातु कालयति का कर्म है गो, समान कर्म का हो गया। गो ही कर्म अनुप्रयोग धातु कालयति का कर्म गो, और समान करते हिंसार्थ है दंड उपपुरुग हन धातु और दंड उपघातम, तो हन धातु हिंसार्थ कहे वो कर्म उसका गो है। तो यहाँ तृतीयांत उपपद दंड है ना, हन धातु से हो गया नमूल, हन से नमूल होने पर बोलो तो कहाँ से आए क्या चीनी नमूल, चीनी और नमूल नमूल कैसे तेरा है ना नमूल हन तो या ता तो हनस्तो हनस्तो तो मतलब क्या मालूम है, तो कैसे आगे च है, आगे च है तो कैसे हस चल जाएगा बड़ा कठिन नहीं, आगे च है ची हनस्तो हसी चे सुतो हो गया, अब तो कैसे बना तो आया तो से नहीं सूत्र मालूम नहीं क्या सूत्र लगा। हाँ हाँ अचीर्ण मूल पद से नहीं गला हनस्तो अचीर्ण अचीर्ण नलो नमूल नहीं, यहाँ नमूल चलता है नमूल बोलते अचीर्ण नलो हो, तो हन के नकार को तो हो गया। और घ कहाँ से आएगा कैसे तो हाँ घा घा में आ कहाँ से आया बोलो घा घा कहाँ से आ गया मालूम है नहीं, अविनाशिका अविनाशिक जो लुकिंग थी हाँ ये सूत्र थे हाँ अतो बता सूत्र है अतो बता से है अतना अतो अतो बधाए हम दंडेन उपघातम, तो दंडेन उपघात हो गया समास उपोध समास करेंगे दंडेन करेंगे दंडतारम ये दंडतारम दंडेन उपघातम दंडोपघातम ये विकल्प करता है क्या नहीं नहीं कि दंडोपघातम गा कालयति दंडोपघात दंडेन उपघातम दिया ना नहीं नहीं दंडेन उपघातम दंडोपघातम दो प्रयोग बने हैं क्या दंडेन उपघातम तृतीया प्रभुति अन्यतर श्यामिति उपपद समास हाँ ठीक है सूत्र तृतीया प्रभुति अन्यतर समास करने के लिए नमूल तो हो गया उपघातम दंडेन के साथ उपघात का समास होगा विकल्प से सूत्र तृतीया प्रभुति अन्यतर श्याम उपपद समास विकल्प ही जो समास हो जाएगा तो दंडोपघातम समास नहीं होगा तो दंडेन उपघातम इसी प्रकार यहाँ दंडेन तारम दंडतारम समान कर्तृकाणां किं दंडेन चोरम आहत्य गाह कालयति कालयति का कर्म है गौ और हिंसार्थक धातु का कर्म क्या है चोर समान कर्म को हुआ नहीं, उनसे आहत्य में वहाँ नमूल नहीं हुआ। आहत्य कैसे बनेगा? आहत्य कोई बना कर लिखा तो आहत्य कैसे बनेगा? चोरम आहत्य लिया पढ़ो तो वहाँ लिप लगता है। हाँ व्यवस्थित है। हाँ बाल्यपि सूत्र है, लिया पढ़ो तो विकल्प होता है, उसके बाद उसका दिया व्यवस्थित अभ्यास है क्या है ना नानता नेटन। पहले आया था बाल्यपि के सूत्र देखो, विकल्प लिया पर होता है। हाँ उनसठ है उनहत्तर उनसठ अच्छा पर हाँ दो तीन चार सात है बाल्यपि अंतरंगान अभी विधिन बहिरंग लिया बाधते। हाँ ठीक है आगे कहाँ चल रहा था? हाँ ये समान करती है काल थी सप्तम्यान चोप पीड़ा रुधकर्ष सप्तम्यां चोप पीड़ा रुधकर्ष उपपूरक पीड़ा रुधकर्ष उपपूर्व्य पीड़ादिभ्य सप्तम्यंते तृतीयांते च उपपदे नमूल स्यात्। सप्तम्यां च तृतीयायां परितृतीया की अनुवृत्ति सप्तम्यां च उपपूरक पीड़ा रुधकर्ष से नमूल होगा सप्तम्यंते तृतीयांत उपपद हो तो पार्श्व न उपपीडम नमूल पीड से नमूल उपपद समास पार्श्वोपीडम से तृतीयांत है अथवा पार्श्व उपपीडम सप्तम्यंत है अथवा पार्श्वाभ्याम पार्श्वोपीडम तो समास होकर बन गया। अन्य पक्ष में पार्श्व उपपीडम ये सप्तम्यंत तृतीयांत पार्श्वाभ्याम उपपीडम ये पीड़ कहा। अगे रुद्ध ब्रजोपरध गा स्थापयति ब्रजोपरध में यहाँ तृतीयांत अथवा सप्तम्यंत दोनों होगा ब्रजेन उपरधम अथवा ब्रजे उपरधम इस प्रकार आगे क्या है पानी पानी उपक पानी उपकर्षम पानी उप पाठ ठीक है पानी उपकर्षम धाना संग्रहणाति पानी उपकर्षम यहाँ पानी तृतीयांत करें तो पानी ना सप्तांत करते पाणु उपकर्षम धाना संग्रह करता है। समासत्तौ कितने पद है समासत्ति का सप्तम्यंत समासत्तो समासात नहीं समासत्ति सप्तम्यंत समासत्तो समीप अर्थ में तृतीया सप्तमी और धातुर नमूल स्याद सन्निकर्षे गम्य माने समासत्ति सन्निकर्ष होता है। केश ग्राम युद्धन्ते युद्ध सारंभात शीघ्र जो होते बाल पकड़ कर युद्ध करते हैं केश सुगृहित्वा केश ग्राम अर्थात हस्तग्राहम हस्तेन गृहीत्वा हस्तेन गृहीत्वा युद्धन्ते समासत्य अर्थ में हस्तेन गृहीत्वा केशेषु गृहीत्वा प्रमाणे च तृतीया सप्तमीरित्येव तृतीया सप्तमी तो उपधरते द्व्यंगुल उत्कर्षं खंडिकां चिन्हति खंड है खंडिका सब छोटा खंड है द्व्यंगुल उत्कर्षं तो द्व्यंगुल ने द्व्यंगुले न उत्कर्षम अर्थात द्व्यंगुले उत्कर्षम दो अंगुल से अधिक खंड टुकड़ा करता है। अपादाने परीप्सायाम परीप्सा का अर्थ त्वरा शीघ्रता तो अपादान से नमूल हो गया सयोत्थायं धावती सयाया उत्थाय उत्था सया से उठ करके उत्पूर्वक स्थात से नमूल हो गया आत्वेकुचन युग हो गया उपपद समास सयोत्थायं धावती एवं नाम त्वरते यद अवश्य कर्तव्यमपि न अपेक्षते इतने शीघ्र है कि स्वया उठकर दौड़ा अवश्य कर्तव्यमपि न अपेक्षते अवश्य कर्तव्य छोड़ करके सयोत्थाय करता उठ कर दौड़ता है शीघ्र और कर्तव्य जो छोड़ करके सयोत्थान मात्रम अपेक्षते और कुछ अपेक्षा नहीं करता केवल उठना है दौड़ने लगा सयोत्थान मात्र अपेक्षति का तो अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करता परीक्षा शीघ्रता के कारण नमूल हो गया। उत्थाय हाँ तभी तो उत्थाय है, उत्थाय में उद क्या ही हुआ, उदस्तात्म पूर्व से होगा फिर जो प्रक्रिया से हुआ। द्वितीयांच परिभाषायाम इतव परिभाषा थे द्वितीयांत उपपद्य थे यष्टिम गृहत्वा द्वितीयांत है तो ग्रह श्रेणमूल हो गया अथोपथा यष्टि ग्रहांग युद्धअंत ये भी परिभाषा है शीघ्रता से शीघ्र लाठी पकड़े करेंगे। लुष्ट ग्राम मिट्टी उठाए पेगा अपगुरी अपगुरो नमूली नमूली गुरी उद्यमने इत्यस्य एचो वा आत स्यात नमूली गुरी उद्यमने धातु नमूल प्रत्यय हुआ नमूल प्रत्यय होने पर अपगुरु है अपगुरु नमूल हुआ अति अस्य एचो वा आस्याद पहले नमून होने से गुण हो गया पुगंत गुण गो हो गया गो का आ हो गया आत्वा ये चुका हुआ तो अप गुरु का बन गया गुण होने पर क्या बन गया अप गुर गोरम फिर आत्व हो गया अपगारम अस्य उपपद है अस्य अपगारम युद्धते अस्य अपगुरम वा आत्व है आत्व पक्ष में अपगारम अस्य अपगारम आत्म नहीं होगा तो अस्य अपगुरम ये चुका हुआ तो यहाँ उपद समास हो जाता है ये भी खड़ग उठा करके युद्ध करते हैं। स्वांगे ध्रुवे अध्रुवे द्वितीयमित हो द्वितीय अध्रुवे स्वांगे द्वितीयांत धातु नमूल से द्वितीयांत उपपद रहते नमूल भ्रू विक्षेपम कथयति भ्रू विक्षेप भ्रू का विक्षेप ध्रुव होता है सांग जो ध्रुव नहीं है अध्रुव भ्रू विक्षेपम विप्रक्षेप से नमूल का विक्षेपम कथयति वहाँ भू भ्रुवम विक्षेपम भ्रुवम विक्षेप भ्रू विक्षेप भ्रुवम विक्षेपम भ्रुव हो गया द्वितीयांत भ्रुवम विक्षेपम कथयति द्वितीयांत उपद रहते विप्रक्षी विधा से नमूल का भ्रू विक्षेपम कथयति। अध्रुव किम शिर उत्क्षिप्य शिर है ध्रुव अभ्रु है अध्रुव कौन सा ध्रुव कौन सा अध्रुव है आगे देते हैं ये न अंगेन बिना न जीवति तद्ध्रुवम भ्रुव के बिना तो जीवित रहेगा इसलिए अध्रुव हुआ और शिर के बिना जीवित नहीं रहेगा इसलिए हो गया ध्रुव तो ये अध्रुव में लगता है सांगे अध्रुव नमूल हुआ यहाँ ध्रुवन से शिर उत्क्षेप में नमूल नहीं हुआ उत्क्षेपम नहीं बनेगा। परिक्लिश्यमाने च परितक्लेश होने पर सर्वत्व विवाध्यमाने स्वांगे द्वितीयांत उपपद रहेगा तो नमूल हो जाएगा। उर प्रतिपेशम युद्धन्ते उर द्वितीयांत है छाती को दोनों जोर जोर से प्रतिपेशम की लगा करके जो मला लड़ते हैं युद्धन्ते कृष्णम उर पीड़यंत कृष्ण उर के पीड़ा कर पीटते हैं उरोविदारम प्रतिचस्करे नखे ये कहाँ का उरोविदारम कृष्णम उर उरस शब्द है ना उरस का उत्तो होकर उरोविदार बन गया उरोविदारम हसी चौत बन गया उर प्रतिशय में तो विसर्ग है तो उरोविदार में हसी चौत हो गया नखे उरोविदारम प्रतिचस्करे प्रतिचस्कर में क्री विक्षेप धातु है प्रतिप्रयोग कर्मणि लट होने से सुट का अतपूर्व सुट के सूत्र से हुआ किरतोलबने हिंसायाम प्रतिष्ठ ऐसे सुट हुआ और अडव्यवाय पे करके अभ्यास व्यवधान होने पर भी क के पहले तो चस्कर में क के पहले सुट हुआ देखे अर्थ दिया नख ही प्रतिचिक्षे चिक्षी पे नख से हिंसा करके क्री हिंसायाम नख से विधान करके ध्रुवार्थम इदम ये परिक्लिष्ट माने में यहाँ ध्रुवार्थ है छाती है प्रतिचस्करे उरविदारम विशिपति पदि स्कंदाम व्याप्यमाना सेव्यमानयो द्वितीयांत उपपदे द्वितीयामित द्वितीयांत उपपदे विषयादि विषिपति पदी स्कंद चार धातु से नमूर हो जाएगा व्याप्यमान और आसव्यमान चर्थ कमी गेहादि द्रव्याणम विषयादि क्रिया भी साकल्यन संबंध व्याप्ति गृह के साथ प्रवेश क्रिया के साथ गृह द्रव्य का घर प्रवेश होगा क्रिया के साथ साकल्यन संबंध क्रियाया पौन पुण्यम आसेवा आसेवा कहते क्रिया बार बार करना और व्याप्ति हो गया द्रव्य का प्रवेश सारे द्रव्य का प्रवेश तो पौन पुण्य से नित्य विषय इति द्वित्वं तु न भवति क्योंकि यहाँ व्याप्यमान सेव्यमान अर्थ में उपपद होते हैं नमूल होता है समास में आ जाता है समास नहीं वो स्वभावत तयुरुतत्वात् व्याप्यमान सेव्यमान सेव्यमान अर्थ हो गया यद्यपि अभिच्छिन्न नमूलुक्त एव अभिच्छिन्न तो नमूल है ही तथापि असति ही आसेवार आसेवार्थक नमूली अभिच्छिन्न नमूल तृतीय प्रभुति नित्यत्र संग्रहाभावात् उपपद संज्ञार्थम आसेवायाम यह पुनर्विधि अभिषण अमूर्त है असति आसेवार्थ कणमूली आसेवार्थ कणमूल होगा तो नहीं होगा आसेवार्थ नमूल यदि यहाँ विधान नहीं करेंगे केवल अभिषण अमूल करेंगे तो क्या आसेवार्थ कणमूली असति आसेवार्थ कणमूल होगा तो क्या होगा हैं अभिचनमूल होगा अभिचनमूल यदि हो जाएगा तृतीय प्रभुति ने अन्यतर श्याम सूत्र से जो विकल्प से समास होता है उसमें संग्रह नहीं होगा नहीं होगा तो उपपद संज्ञार्थम आसेवायाम यह उपपद समास होता है तृतीय प्रभुति ने अन्यतर श्याम विकल्प से उसमें संग्रह करने के नित्य समास उपपद संज्ञार्थम आसेवायाम यह पुनर् फिर नमूल का विधान किया अभिषेक नमूल से प्राप्त था इसमें इसको ग्रहण करने से उपपद संज्ञा हो समास होगा गेहानुप्रवेशम आस्ते गेहानुप्रवेश गेहम गेहम अनुप्रवेश सारे घर में प्रवेश करके तो गेहानुप्रवेशम आस्ते गेहानुप्रवेशम विश्व धातु से नमूल हुआ प्रवेशम आस्ते गेहम अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम एवं गेहान प्रपातम प्रपातम पत धातु धातु आया विष आगे पत आगे पद विष के आगे पत धातु है प्रपातम पद धातु से प्रपादम पत गति अर्थ का पद स्कंद है स्कंद में गेहान स्कंदम स्कंदिर प्रश्रवणे स्कंद धातु क्या है नहीं स्कंदिर प्रश्रवण धातु है इसका अर्थ दिया गेहानुस्कंदम गति शोषण हाँ प्रश्रवण धातु क्या स्यंदु स्यंद हाँ ये गति शोषण तो गमन अर्थ हो गया सब घर में गति गमन करके असमयाते मसे तो गेह से नमूलंत च पर्यायण द्वित्वम समास नहीं करेंगे तो अभिषेण अमूल नित्य विषय समास में तो अभिषेण अर्थ आ गया द्वित्व नहीं होगा समास नहीं करेंगे तो द्वित्व होगा गेहम गेहम अनुप्रवेशम तथा गेहम अनुप्रवेश अनुप्रवेशम अनुप्रवेशम ऐसे द्वित्व होगा कभी गृह का द्वित्व होगा कभी अभिषेण अनमूल अंत का द्वित्व होगा अश्यति त्रिशो क्रियांतरे कालेषु क्रियांतरे अश्यति त्रिश अधातु त्रिश धातु क्रियाम अंतरेति क्रियांतर हो गया व्यवधत्ते अंतरेति व्यवधत्ते व्यवधान करता है क्रियांतर व्यवधत्ते व्यवधत्त ऐसे व्यवधत्त इति क्रियांतर तस्मिन् धातु अर्थे वर्तमानाद अश्यते त्रिश्यते च असुक्षेपण और त्रिश धातु दोनों से कालवाचिषु तृतीयांतेषु उपपद रहेगा नमूल होगा द्व्यहात्यासम गाह पायेति द्व्यह के आगे अतिपूर्वक असधा से नमूल होगा उपपद समास द्व्यहात्यासम द्व्यहम अत्यासम तो द्व्यहम अत्यासम दो दिन छोड़ करके द्व्यहतर्षम द्व्यहम तर्षम समास तृतीय पूर्ति अन्य विकल्प समास अत्यसनेन तर्सनेन च गवाम पातन क्रियां व्यवधीयते पान अच्छा पान के पातन के अत्यसनेन तर्सनेन च गवाम पान क्रिया व्यवधीयते अतिक्रम करके तृषा से पान क्रिया में व्यवधान हुआ। अद्य पायित्वा द्विहम अतिक्रम्य पुनः पायती ये अर्थ हुआ। नाम्न्या दिशि ग्रहो हो आदित्य उपद्रते नाम्न्या नाम्नि आदिशि नाम्न्या नाम्नि नाम्नि आदिशि ग्रहो आंग प्रोग नामादेशम आचष्टे नाम लेकर के आदेशम आचष्टे नाम को बोल करके कहता है नामा नाम ग्रहम आभोति नाम लेकर बुलाता है। दिशि आंग प्रोग दिशि और ग्रह धातु से नम लो आदि से हो गया आदेशम और ग्रह से हो गया ग्राहम नाम ग्राहम नाम लेकर के अव्यय यथा विप्रेता ख्याने क्रिय त्वा नमुलो यथा विप्रेता ख्याने क्रिय से त्वा और नमुल अयथा भी अयथा विप्रेता ख्याने अयथा विप्रेता ख्यानम नाम अप्रिय से उच्च ही प्रिय सच नीचे ही कथन जो अप्रिय है उसको तो जोर से कहना जो प्रिय हो धीरे कहा नहीं समझ आए जो ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव है कहेंगे जो अप्रिय है वो जोर से बोलेंगे आए उसको कष्ट होगा अप्रिय होते ऐसे बोलेंगे समझ नहीं आएगा। उच्च ही कृत्य त्वा नमूल हुआ त्वा हो गया फिर लिए उच्च ही कृत्य उपद समास होकर के उच्च ही कृत्वा समास नहीं हो तो उच्च ही कारम नमूल हो गया अभी प्रियम आचष्टे नीचे ही कृत्य समास पक्ष में नीचे ही कृत्वा समास नहीं होने पर नमूल होने पर नीचे कारम कृत्वा और नमूल दो नहीं प्रियम ब्रूते प्रियम नीचे कारम ब्रूते तिर्यच्यप वर्गे तिर्यचि तिर्यक उपपद सब पद रहते अपवर्ग क्रिया समाप्ति अर्थ में तिर्यक शब्द उपपदे क्रिय धातु से त्वानमूल हो जाएगा समास समाप्त हो गम्यायाम तिर्यकृत्य गत तिर्यकारम अर्थात समाप्य गत अपवर्ग किम तिर्यकृत्वा काष्ठम गत यहाँ का समाप्त करेंगे नहीं काष्ठ को टेढ़ा करके गया स्वांगे तस् प्रत्यय कृभ्यो हो कृभू न अव्य नहीं नहीं तीर्य को उपपद होने से ही तो समास हुआ उपपद मत हुआ अव्यय क्या क्या नहीं नहीं यहाँ अच्छा हाँ तो यहाँ अव्यय मानना पड़ेगा तीर्य तीरचीति भवितव सौतनिधि भाष्यम हाँ नीचे कुछ तो सब अभी हाँ ठीक है हाँ वहाँ आया परिद्वार शासन आया तो अभ्यय पूर्वपद रहे थे तो तीर्य चपर के तीर्यक शब्द उपपद क्रिय तानमूल साथ समास तो हाँ तृतीय पद हाँ हाँ आए थे तो उच्च ही कृत्य जोर हो गया तीर्य सीधी ये तो हाँ अव्यय अव्यय होना करना पड़ेगा इसे प्रत्यंगात्म प्रत्यय हाँ तिरस्य बनता है तिर्य तिरस्य बनता है हाँ इसमें दिया तिर्यची जो है तिर्य का सप्तम अंत में तिरस्ची इति भवितव्यम सौत्र निर्देशित भाष्यम भाष्य करके तिरस्य होना चाहिए किंतु तिर्यची तिरस्ची कहना चाहिए तिर्यची तो फिर भाष्य नहीं होगा तो तिर्यच्य अपवर्गे ये उसमें वो जो तृतीय प्रभुति ने अन्यत्र साम इसमें आने से उसके सामर्थ्य से हो जाएगा समास विधान सामर्थ्य अब तो आना बोलो तो आते तिर्य क्योंकि तो समास विकल्प है तिर्यकृत्य तिर्यकारम अपवर्गी किम तिर्यकृता स्वांगे तस्प्रत्यय क्रूर हो गया मुखतः कृत्य गतः तस्प्रत्यय तद अव्यय है मुख गतः मुखतः कृत्वा मुखतः कारम नमूल हो गया सामने करके मुखतः भूय मुखतः भूत्वा मुखतः भावम नमूल प्रत्यय हो गया क्रिय और भू का नाधार्थ प्रत्यय जीवर्थे ना और धार्थ प्रत्यय जीवर्थ में नाधार्थ प्रत्ययांते जीवर्थ विषय में उपपद रहेगा क्रिय और भूधात्सिक त्वानमूल और नाना नाना कृता ना विनय नाना नय न स ना अर्थ में तो वे अनाना नाना कृत्वा नाना प्रयोग कृत्व उक्त्वा को लिया हो गया नाना कृत्य उक्त्वापत्ति समास नहीं होता नाना कृत्वा न उल्टा नाना कारम इसी प्रकार बिना बिना बिना कृत्य बिना कृत्य बिना कारम ये ना अर्थ हो गया और नाना भूय नाना भूता नाना भावम ये भी हो गया भूधातु का अनेक द्रव्यम एकम भूत्वा ये एक अभी धा अर्थ के लिए एकधा भूयम भूय एकधा भूत्वा एकधा भावम ये अनेक द्रव्य को एक करके एक हो करके एकधा कृत्य एकधा कृत्य एकधा कारम कृत्य उक्त्वा में समास विकल्प होने से समास पक्ष में लिय समास नहीं होता एकधा कृत्वा प्रत्यय ग्रहण किम हिर कृत्वा यहाँ प्रत्यय नाधार्थ में प्रत्यय हो तो प्रत्यांत यहाँ नार्थ वर्जन अर्थ में हिरुक्त शब्द है किंतु ये प्रत्यय नहीं प्रत्यय नहीं होने कारण यहाँ कृत्वा से नमूल नहीं हुआ हिर कृत्वा समास नहीं है ऐसे ही पृथक भूत्वा यहाँ भी पृथक है विनार्थक है किंतु प्रत्यय नहीं होने से यहाँ त्वा नमूल नहीं हुआ समास भी नहीं हुआ तूष्णिमी भुव तूष्णिमी का सप्तम था तूष्णिम शब्द उपपते भू धातु से त्वानमूल हो जाएगा तो तूष्णिम भूय तूष्णिम भूत्वा तूष्णिम भाव त्वा समास विकल्प है समास पक्ष लप और नमूल पर तूष्णिम भाव भू ग्रहणम क्रियो निवृत्ति अर्थम क्रिय भू दोनों था भू ग्रहण किया तो क्रियो नहीं लेना अन्नच्यानुलोमी अन्नक शब्द उपपदे भू धातु से त्वानमूल हो जाएगा आनुकूले गमे माने अन्नक भूय आस्ते अन्नक भूता अन्नक भावम युगा त्वानमूल हो गया अग्रतः पार्श्वतः पृष्ठतः वा अनुकूल भूत्व आस्ते इत्यर्थ आगे हो साम पार्श्व हो अनुकूल होकर के आनुलम्य किम अन्नक भूत्वा तिष्ठति पृष्ठत्व भूत्वा यहाँ टीका दिया है खाली आगे पीछे रहने मात्र से अनुकूल निश्चय नहीं होगा यहाँ दिया नीचे से दीते तीते में प्रमाणांतरण क्वचित यह आनुकूल्य लाभे अनु सदस्य तत्समर्पण व्यापार अभाव न मूल न किंतु त्वाएव इति व्यवस्था मतलब आनुकूल्य प्रतिकूल को अन्य प्रमाण से जान करके होगा ऐसे नहीं कि प्रयोग मात्र से अनुकूल प्रतिकूल निश्चय नहीं हुआ ऊपर कहीं दिया है अग्नि में अग्नि प्रथमा प्रतिपद पृष्ठत होता अनुलोम में अगर अन्नक शब्द से अनुकूल मात्र विश्रांत देश विशेषवाचित नियम नाते ध्वनित रहता है तो किसी दशा रह जाता है पृष्ठत होता है यह अन्वक शब्द है ना अनुकूल अनुकूल अननुकूल वायित न स्पृश्यते तस्य देश विशेष मात्र पर हाँ अन्वक शब्द से अनुकूल प्रतिकूल का कहीं नहीं वो तो अन्व देश के लिए अनु हुआ प्रमाणांतरण क्वचित यह अनुकूल अनुकूल लाभे भी अन्वक शब्द से तत्समर्पण व्यय हाँ अनुकूल प्रतिकूल का तो ज्ञान होगा किंतु अन्वक शब्द से अनुकूल अथवा प्रतिकूल ज्ञान नहीं होगा ऐसे व्यवस्था करें किंतु त्वा एव भवति इति व्यवस्था जहाँ प्रतिकूल अनुकूल नहीं है वहाँ त्वा प्रतिकूल नमन नहीं होगा अभी इत्थम लौकिक शब्दानां दिग्मात्रम यह दर्शितम विस्तर सु यथाशास्त्रम दर्शितम शब्द कौस्तुभे भट्टो जी कहते हैं लौकिक शब्द का या दी मात्र दिखाया और विस्तार से शब्द कौस्तुभ ग्रंथ होने का अपना ग्रंथ विस्तार है। भट्टोजी दीक्षित कृति सही सा सिद्धांत कौमुदी प्रीत्ये भूयात भगवतोर भवानी विश्वनाथ हो भवानी विश्वनाथ प्रीत्या प्रीत्ये भूयात इति भट्टोजी दीक्षित विरचितायाम सिद्धांत कौमुद्याम उत्तरार्धम समाप्तम। उत्तरार्ध समाप्त हो गया, आगे वैदिक प्रक्रिया सर्व प्रक्रिया। ओम।